राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम शांति मरी गच्छती। देखो हरेक आदमी शांति चाहता है, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, शांति मिल जाए। तो शांति कैसी मिलती है? विहाय कामान या सर्वान पुमान सति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छती। भगवान की आज्ञा है कि विहाय कामान ये सर्वान, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे, कोई कामना न रखे। और सेहत जरूरत भी कोई नहीं है, ममता ही रही थे, अहंता रही थे, वो शांति को प्राप्त होता है। ममता रहते हैं, इच्छा रहते हैं, मन प्राप्त वस्तु ममता, अप्राप्त वस्तु की इच्छा, और इसलिए बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसे श्रिया रहते हैं, अमुक वस्तु चाहिए अमुक चाहिए कामना रहते हैं, उसको शांति नहीं मिलती। शांति को अगर चाहते हो तो कामना का त्याग करो। मेरा कुछ नहीं है, वास्तव में आप आए तो साथ में कुछ भी नहीं लाए थे, और जाओगे यहाँ से तो शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, ये भी यार साथ में जाएगा नहीं, तो प्राप्त वस्तु में अपनी नहीं है, अप्राप्त वस्तु अपनी नहीं है। यह अनुभव कर दो मेरा क्या चीज है। मेरी चीज वही हो सकती है जो मेरे साथ में रहे, जिसको मैं साथ ले जा सकता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं है। तो कामना का त्याग करे तो फिर ममता का त्याग, मेरे बड़ा मेरी कुछ नहीं है, तो मेरा कुछ नहीं ममता रही तो जाएगा, मेरे कुछ नहीं चाहिए कामना रहे तो जाएगा। और मेरा कुछ नहीं है अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है तो कथित रहे तो जाएगा। अहंकार मेरा कुछ नहीं ममता गई, मेरे कुछ नहीं चाहिए कामना गई, और मेरे कुछ नहीं कर मेरे लिए क्या करना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमर सहज सुख राशि, इनके लिए क्या चाहिए? तो इसलिए कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे कुछ है ही नहीं, मेरे चाहिए कुछ नहीं है, और मेरे लिए कुछ नहीं करना है तो अहंकार छूट जाएगा, तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मिली है उस समय ममता, राम नहीं मिली है उनकी कामना, और मेरे लिए ये करता है, मेरे लिए ये चाहिए तो करता, ये जने शांति नहीं सकती। शांति को अगर चाहते हो तो ये सुनना पड़ेगा, गीता में लिखा है। ये अगर त्याग करोगे तो सहसा शांति मिल सकती, शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये स्थिति में जीव की नहीं रहेगी, ब्राह्मी स्थिति हो गई, परमात्मा स्वरूप प्राप्ति हो गई। नए नाम प्राप्त भी हुए थे, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। अंत काल में भी हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये ज्ञान हुआ है। और कर्म योग भी हो गया, तो कामना नहीं है, कामना है कर्म योग हो गया, इसलिए नहीं थे तो पर्व ही नहीं। मेरे लिए कुछ नहीं करते तो ये तो हो गया, मेरे भगवान है ये, भगवान का मैं हूँ, अब भक्ति हुई। चाहे आगे भक्ति में जाओ, चाहे ज्ञान में रहो, ये संसार जो नाशवान है, इस नाशवान से जो आप अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर से सुख राशि, अविनाशी से सुख राशि है, तो वो आप रहोगे, स्वाभाविक आनंद होगा, कर्म कुछ नहीं होगी, केवल कामता ममता करते हैं, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये मुक्ति हो गई। भगवान मेरे, मैं भगवान की भक्ति हो गई, सीधी बात है। संसार में मेरापन छोड़ने से मुक्ति और भगवान में मेरापन होने से भक्ति, इतनी बात है। संसार में मेरापन छोड़ने से मुक्ति हो जाती है, भगवान मेरा मानने से भक्ति हो जाती है। संसार को मेरा मानो, भगवान को मेरा न मानो, तो न भक्ति को नहीं जानूंगा, पशुओं में तेरे हो गया, पशु मिले हुए ममता रहते हैं, पशु बुद्धि में मान जाए, ये पशु बुद्धि का त्याग करो, पशु बुद्धि का त्याग कर देता है। तो संसार में मेरा कुछ है नहीं, आपका शरीर भी आपके साथ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, धन साथ रहेगा क्या, घर साथ में रहेगा क्या, जमीन साथ में रहेगी क्या, पदार्थ साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, शरीर भी जब यहीं पर रहेगा तो इस नदी क्या है आपके पास में, तो संसार मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए विवेक है विवेक, और मेरे लिए है भगवान, विवेक मेरे लिए होगा तो ज्ञान हो जाएगा, और भगवान मेरे लिए तो भक्ति हो जाएगी। संसार के त्याग से ज्ञान और भगवान से संबंध जोड़ने से भक्ति, इतनी बात है, सीधी सीधी सरल बात है। केवल भगवान के साथ अपना मन माना, भगवान मेरे में मांगा, जर्जा इतिहास से ज्ञान हो जाएगा और ये विज्ञान से भी ज्ञान हुआ, भक्ति होना विज्ञान है और ज्ञान होना ज्ञान है, ये विज्ञान से भी ज्ञान है, ये पूर्ण है, भाई कुछ रहेगा नहीं, दुख समझ जाएगा और शांति मिल जाएगी, संता बढ़ जाएगा, जल चीजों को अपने मानोगे तो कुछ नहीं मिलने का है, जड़ का नाश हो जाएगा, आप ही तेजी रह जाएंगे, भूख रह जाएगी, इस वास्ते मेरा कुछ नहीं है, ये सब संसारी रीति संसारी सेवा में लगाना है, हमारे पास जो चीज है केवल दूसरों के हित में लगाना है। जैसे आप 100 में 5 रुपये निकालते हैं, इसको 20 ही कहते हैं, 20 रुपया, तो वो 1 रुपये निकालना पड़ा है, वो लगाने में चिंता नहीं होती क्योंकि हमने पहले से ही निकाल दिया। इस तरह से मेरा कुछ है ही नहीं तो सब व्यवहार निकल गया, नहीं। तो मेरा क्या है, ये सब संसार का है, शरीर संसार का, मन संसार का, बुद्धि संसार की, उनको अपना मान लिया, यही गलती हुई है। अपना है नहीं, ये प्रकृति का ही है। प्रकृति और पुरुष दो बताया तो पुरुष नहीं प्रकृति कार्य है। प्रकृति कार्य को न छोड़ने से हो गया ज्ञान, और पुरुष को अपना मानने से होगी प्रकृति। सारा चीज सीधी सीधी बात है, एक तो सीधी बात है। मैं है नहीं, क्यों आए जब क्या साथ में आए थे, जाओगे जो क्या साथ में जाओगे, ये दो बात का विचार करो। सब भाइयों से मैंने शुभ कहना है, साथ में कुछ लाए नहीं, साथ में कुछ ला सकते नहीं, तो वे क्या हुआ। अरे भगवान साथ में बिना बुलाए है, और निकालने से निकलेगा नहीं, सबके साथ में रहते हैं, उस रहे तो भक्ति होगी। सीधी सर बात है, एकदम भक्ति हो गई तो विज्ञान से भी याद हो गया, निहाल हो जाओगे सदा के लिए। सीधी सीधी बात है, ये विचार करोगे साथ क्या ले जा सकते हैं, धन ले जा सकते हो, घर को ले जा सकते हो, जमीन जायदाद साथ में जा सकते है, लाखों करोड़ों आपके साथ रुपया पे हो, एक कोड़ी साथ में जाएगी, सदा हम पैसा के साथ चलेगा नहीं। छिकंदे सदा मुझसे तो दोनों हाथ खा लेते, कब्र हमारे से पैसा निकाल लिया, धनी ठीक है। तो भाई अंत ही तो सब कर देंगे, पवन तेरे को सब छोड़ देंगे, तू न तो दे अभी थे, पहले ही अपने छोड़ दिया, हमारे रहेंगे कि हम रखेंगे ही नहीं, जाओगे परम शांति आनंद हो जाएगा। सजनो अपना कुछ है नहीं, ये परमात्मा का है, विज्ञान से ज्ञान है ये। अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो प्रकृति है, अपरा प्रकृति जड़ विद्युत जड़ वस्तु मात्र, और परा प्रकृति चेतन मात्र, तो शरीर और शरीरी दोनों ही परमात्मा के हैं, हमारा नहीं है। निहाल जाओगे शांति मिल जाएगी। अशांति पकड़ने से छोटा शांति मिले है, जो रहे है बड़ी अच्छी बात है। आकर बैठ गए जैसा दिया, जैसे मुसाफिर हो रात्रि में कहीं ठहर गया, सुबह होते ही चल दिया, ना कोई अपनी चीज किसी माने, ना प्रसाद चलेगी, ना जरूरत है, कामना भी नहीं है। क्यों कामना है कि हमारे है ही नहीं, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। ऐसे व्यम स्थिति आपकी स्थिति अहम नहीं रहे, कथित तो नहीं रहेगा, हमारे लिए कुछ करना नहीं है। क्यों करना नहीं है कि चेतन अमल से सुग्रासी ईश्वरांश जीव अविनाशी, अविनाशी है, चेतन है, मर रहे थे, सहसुग्रासी क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो कमी है, कमी होने से जाना होती, सहसुख मिला स्वाभाविक तो कुछ नहीं मिला, तो सब कुछ संसार का दे दिया बना, संसार को दे दिया तो कर्म होकर कर, अपने आप को भगवान में दे दिया तो भक्ति हो। इतनी बात है, संसारी चीज को अपना माना, शरीर को भी अपना, मैं भी मेरा हूँ, तो जन्म मन होगा, मिलेगा कुछ नहीं। सीधी सीधी सर बात है, शांति में नहीं हो सकती, ऐसा अपना भी स्थिति पार्थ, नए नाम प्राप्त होते, इसको प्राप्त होने पर मोह नहीं होगा। नए नाम प्राप्त विमो कसित ज्ञान समूह पर नष्ट समूह नष्ट हो गया, असली चीज है। और उसे त्यागने का मौका यही है, गाय का गोबर भी पवित्र है, गोमूत्र भी पवित्र है, परंतु ये बात ही टाइम गंगा जी में नहीं है, गाय में नहीं है। क्या ममता का त्याग कर दे, अहंता का त्याग कर दे, ये मनुष्य में है। और त्याग करते हो आप, बाल बिना माँ बिना रह नहीं सकते, ब्याह होने माँ सोती नहीं, जिस माँ के बिना रहते नहीं रोने नहीं जाए, ये माँ गोदी में राजी हो जाए, वह माँ सोती नहीं। तो ममता छोड़ते हो सदा, अगर समझ गए छोड़ दो तो सब नहीं छोड़ दो, बस छोड़ दे, छोड़ना आपको आता है। बहन माताओं को भाई पिता मार संबंधी सब छोड़ कर गए, वो तो दूर होता है वो तो छोड़ना आपको आता तो है, ये विद्या आपके हाथ में है। अरे विद्या तो काम है, और भगवान को अपना करना है, ये भक्ति मुक्ति में छूट जाता है, मृतक उसमें है, आफत मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, भक्ति भगवान मिल जाएंगे, मुक्ति शांत आनंद रहेगा। बड़ी कृपा करी है गीता में, ये जगह जगह बात करी है, नहीं है ये जानने के बाद में जानना कुछ बाकी रहेगा नहीं। राज विद्या राज उद्यम सब विद्या हुई राजा है, सब गोपनीय हुई राजा है, पवित्र है, उत्तम है, और सब सर्वश्रेष्ठ। और अभी मौका है, ये शिवाय मनुष्य के और दिख नहीं है, हो तो भगवान के पहले देवताओं की मुक्ति हो जाए, पशुओं की हो जाए, मना नहीं है, परंतु अपने में शक्ति नहीं है, मनुष्य में शक्ति है, यानी वो विवेक है, इनमें समझ है, इनमें सामग्री है। सत्संग मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, चेत हो जाता है, बेहोशी में पड़ता है, बेहोशी में सत्संग से होश आ जाता है, होश मेरी कोई चीज नहीं, हमारी चीज कोई नहीं है, मेरे तो गिरते रूप आ दूसरों में कोई, सब काम हो गया। भगवान को अपना मन ऐसे, वो संसार सब भगवान है, संसार को अपना मानने से सब छूट जाता है, शांति आनंद छूट जाता है। संसार को अपना नहीं मानने से संसार गलत करेगा, अब गलत नहीं हुई, संसार गलत करेगा, संसार अपने भीतर से गुलामी दास बना मिट जाएगा, बहुत मिल जाएगी, सीधी सड़क बात है। अरे छूटेगा सभी, अरे छोड़ना आता भी है आपको, विद्या याद है, माँ जैसी चीज है, जिस माँ के बिना रोने लग जाए, माँ मिल जाए तो सब, फिर कोई परवाही नहीं थी, माँ मारी गोदी में खुश हो जाता है, तो छोड़ना फोड़ना आता है। उस विद्या को ठीक तरह छोड़ दो तो मुक्ति, अरे भगवान को मान लो भक्ति, ये विज्ञान से ध्यान है, ज्ञान तो एवं सभी ज्ञान सातवा नौवा दसवा ग्यारहवा यही बात बताई, बाद में निर्णय कर दिया, निर्णय और निर्णय मेरा नहीं है, भगवान ही तो महाराज है, उद्धार मैं कर दूंगा, भगवान के शरण हो जाओ, उद्धार करने का भी काम हमारा नहीं है भगवान का। फिर माम एकम शरणम हृदय अहं तो सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचतु चिन्ता मत कर, मैं कब सब कहा तापत बेटे भगवान हे नाथ हे नाथ। मैं तो अब बताऊ, अब काम जो अपना करना चाहिए वो भगवान करेंगे, बिना कहे हुए यू कराने के आप करो, मैं तो आप गाऊंगा, करो मत करो आपकी खुशी, मैं तो आप गाऊंगा, मिलो मत मिलो, प्यार करो मत करो। भरत जी ने बात कही है, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग साहेब रोही, सीता राम सरणति मोरे, हनुमत है बड़े हनुमत अर्जुन बड़े अनुग्रह तो आपकी कृपा से इस चरणों में प्रेम आ रहा बढ़ता रहेगा, आपको दिन मानो खुशी मानो ठीक है नहीं करते आप ऐसा करो, मेरा मान मेरे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, दे दिया है। सब संसार छूटेगा ही, तो छूटेगा उसको छोड़ना है, जो नहीं छोड़ता है उसको नहीं छोड़ना है, तो छूटता ही नहीं, नरकों में जाओ स्वर्ग लाल सूर्य में जाओ जहां जाओ भगवान नहीं छोड़ते, फिर ही होते बिहार का मान्य सर्वान महाशन। छोटा बालक है वो बेशम नहीं होता है, तो उसका सब काम माँ करती है, सब काम सियाला आने वाला है तो कुर्ता बना देती है, वो माँ ही क्यों करती है। ऐसे भगवान कहते मैं करूंगा, गाय होती है ना, गाय का कायदा है गोबर और गोमूत्र जिसमें बचा चारा नहीं चलेगी, गाय में इतनी श्रद्धा है, गोबर गोमूत्र पर जाकर वो चारा नहीं चलेगी, पर जो बछड़ा मर से भरा हुआ है चार साफ कर दे, चार से गाय गाय वही है। ऐसे ऐसे वैसल प्रेमी थे वैसल अच्छा बसला पैसे हमने ऐसा चाहते है जो खून आ जाए, बस खून आ जाए, बस खून होता है मार जी बिगड़ ऐसा प्यार उड़ता है, फिर भगवान का बड़ा मान लो मेरी माँ है, तुम्हें माता तो पिता तुम्हें कैसे हमारी बात है, सिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है, बिना राम नाथ भजन में कोई नहीं संगी। सजनों मौका बड़ा बढ़िया है, बड़ा सुंदर है, शंका कोई है तो पूछो आप, कोई मेरे को याद है किसे पूछे क्या पूछे, कोई मिले तो पूछेंगे, हमारे भोग थे नाम सुना शिव राम जी थे, उन्होंने पत्र लिखे क्यों कहा पूरा संतोष नहीं हुआ, ऐसे किसको पूछे, आज ये बात आप नहीं होगा क्या पूछे किसको पूछे, अब तो बताओ उपाय करा, पुस्तक देखा कि संधान पूछा, बहुत सुंदर अवसर मिला है, हमारे भी थोड़ी बात है, कौन बता। बहुत बढ़िया चीज है, इतनी जगह भी मिल जाए भाई, कोई बात ऐसे में क्या करे, बात ये करो ये करो, इतने मुकाम हो जाता है। बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, बहुत ठीक नहीं पहुंच गए, अपना कोई है नहीं एकदम। मैंने फिर सच्ची बात है, अपना कोई नहीं समझिए, हम साथ में क्या लाएंगे क्या ले जाएंगे, इन दो पर विचार हुआ। हरेक भाई विचार हुआ था साथ में क्या लाए थे, अरे मत तो साथ में क्या ले जाओगे, तो शांत हो जाए, क्या लाए थे, अरे क्या ले जा सकते हैं, शरीर भी यही बना रहेगा। अरे सत्संग करो भजन करो तो भगवान साथ में, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक मालदार, सबसे अधिक राजा, सबसे अधिक सेठ, गुरु, माता पिता, भाई संबंधी, तुम्हें सर्व सब कुछ, कोई कमी नहीं किसी बात की, किंचित बात भी। वे भगवान कर्ज कर रहे अच्छा मेरा माँ मेरे कम शरण है तो एक मेरी शरण आ जाए, मैं सब बाबा से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। कौन हो गया।